جھکاؤں گا سر کو میں بسد قرینہ، جھکاؤں گا سر کو میں بسد قرینہ، جھکاؤں گا سر کو میں بسد قرینہ، جھکاؤں گا سر جس جا میرے تاج دارے مدینہ، تھے جس جا میرے تاج دارے مدینہ، ہو جس پر محمد کی نظریں عنایت، ہو پر محمد کی نظر عنایت، ہو جس پر محمد کی نظر عنایت، بھلا کیسے ڈوبے گا اس کا سفینہ، بھلا کیسے ڈوبے گا اس کا سفینہ، درِ مصطفیٰ پر کروں کیوں نہ سر خم، درِ مصطفیٰ پر کروں کیوں نہ سر خم، خدا تک پہنچنا ہے زینہ بزینہ، خدا تک پہنچنا ہے زینہ بزینہ، ملا اس کو سب کچھ دیار نبی سے، ملا اس کو سب کچھ دیار نبی سے، ملا اس کو سب کچھ دیار نبی سے، جسے آ گیا مانگنے کا قرینہ، جسے آ گیا مانگنے کا قرینہ، قضا اس کی کتنی ہنسی ہوگی عشرت، قضا اس کی کتنی ہنسی ہوگی عشرت، قضا اس کی کتنی ہنسی ہوگی عشرت، ہو پیش نظر جس کے شہر مدینہ، ہو پیش نظر جس کے شہر مدینہ، جھکاؤں گا سر کو میں بسد قرینہ، تھے جس جا میرے تاج دار مدینہ۔